taką sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2 zbierze się jutro, żeby rozmawiać o wariancie Omikron. 125 osób próbowało wczoraj sforsować granice Polski z Białorusią, informuje o tym Straż Graniczna. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Jutro w trybie pilnym zbierze się zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2. Obecność nowego wariantu Omikron pochodzącego z południa Afryki potwierdzono już w kilku krajach Europy. W Polsce do tej pory tego wariantu nie wykryto. Jak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, już wcześniej przewidywano pojawienie się silnie zmutowanego wariantu w krajach o niskim poziomie wyszczepienia populacji. Powstrzymać zupełnie zmienności wirusa się nie da, natomiast da się ją wyhamować i faktycznie mamy bardzo solidne badania, które wskazują, że największa częstość mutowania jest tam, gdzie odsetek zaszczepionych nie przekracza 10%. Mamy dzisiaj szczepionki, żeby pomóc Afryce, po to powstał też program COVAX, który miał być wspomagany przez bogatych, ale który to ze względu na słabą pomoc z tej strony jedynie zrealizował na ten moment 25% swoich założeń na ten rok. Według danych WHO na świecie odnotowano do tej pory około 100 przypadków zakażenia tym wariantem, głównie w RPA i Botswanie, ale także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. Wczoraj 125 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę Polski z terytorium Białorusi. 51 osób otrzymało decyzję o opuszczeniu naszego kraju, a pozostałym próbom zapobieżono. Szymon Mościcki ze Straży Granicznej powiedział, że w godzinach popołudniowych grupa migrantów dokonała próby siłowego przerwania granicy w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Grupa między 20 a 30 osób usiłowała agresywnie przekroczyć tą granicę. W kierunku polskich służb, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego rzucane były różne niebezpieczne przedmioty, m.in. kamienie, gałęzie, konary, części ogrodzenia. Została przecięta siatka, na którą położono zbudowaną taką prowizoryczną platformę, po której cudzoziemcy usiłowali przedrzeć się na stronę polską. Próbę tę udaremniono, a wszyscy jej uczestnicy zostali odesłani na stronę białoruską. Później doszło do drugiej grupowej próby przetarcia się przez granicę, tym razem na odcinku chronionym przez jednostkę Straży Granicznej w Mielniku. Tam grupa około 40 osób usiłowała w podobny sposób przedrzeć się na stronę polską. Także rzucali niebezpiecznymi przedmiotami i w jednym i w drugim przypadku polskich funkcjonariuszy oślepiano laserami, latarkami, stroboskopami. Grupa ta w podobny sposób próbowała przekroczyć właśnie tą siatkę, też po takiej zbudowanej platformie. W toku tych czynności funkcjonariusze zatrzymali 36 osób, wśród nich byli obywatele Iraku i Syrii. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała 37 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział, że trwają rozmowy o powołaniu w Parlamencie Europejskim dużej frakcji konserwatystów. W programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że debaty o przyszłości Unii z przedstawicielami ugrupowań konserwatywnych krajów wspólnoty zainicjował przed kilkoma miesiącami Jarosław Kaczyński. Kolejna bardzo merytoryczna odsłona tych działań będzie opinii zarówno polskiej, jak i międzynarodowej w najbliższych dniach prezentowana. Oczywiście takie kontakty są na bieżąco prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego z liderami partii w tych państwach. Ale tych partnerów mamy więcej, bo są też Szwedzi, są też Holendrzy, są też Belgowie. Trwają debaty i rozmowy na temat powołania dużej, silnej grupy frakcji w Europarlamencie. Joachim Brudziński wyraził nadzieję, że utworzenie frakcji konserwatystów zakończy dominację w Unii ugrupowań lewicowych. Europoseł dodał, że gdybyśmy oglądali się na Europę, na Brukselę, gdybyśmy się pozycjonowali na Berlin, to musielibyśmy dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów, to mielibyśmy dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów na polskiej granicy. Udało się tę falę powstrzymać. Cieszy, że następuje to powoli, ale jednak jakaś refleksja na salonach w Brukseli, Berlinie i Paryżu, mówił Joachim Brudziński. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. W parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Kielcach pierwsi parafianie kupili już świece. pomóc biednym dzieciom, żeby miały obiad, wyjechały na kolonie, zawsze stoi. Potem biorę na cmentarz. Świecę adwentową bardzo wcześnie muszę kupować, żeby była duża, wysoka, bo przychodzi cała rodzina, przychodzą dzieci moje i wnuki. Ona tak dostojnie wtedy, taka duża świeca wygląda na stole. Z zebranych pieniędzy organizowane są kolonie dla dzieci, zajęcia w świetlicach środowiskowych czy dożywianie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcze ze śniegiem i śnieg, a na wschodzie kraju także deszcz. Taka pogoda będzie tej nocy. Na termometrach głównie od minus 2 do 3 stopni. W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 do 4 stopni, a nad morzem do 6. Na północy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz. To Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny! Ceny w dół! Wiedziałem! W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład ekspres DeLonghi za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Odkurzacz Amika z antyalergicznym filtrem EPA 12 za jedyne 179 zł. Media Expert jest cool. Ceny, ceny w dół! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Jak zapowiadałam Państwu godzinę temu, jak tylko się usłyszeliśmy dzisiaj po ciemnej, a tak naprawdę po ciepłej stronie mocy, no tak uznajmy, za oknem zimno, to u nas cieplej na antenie w Trójce, a szczególnie akurat w tej audycji. Same nowości, prawie same nowości. No sama od nowości i kilka od grzebków. I nowością, którą mam dla Państwa w tej chwili, jest 7 studyjny solowy, bo wydaje nie tylko solowe albumy, album Engine Hell, taki nosi tytuł, Emmy Ruth Rundle. Wokalistki urodzonej w Stanach Zjednoczonych, ma w tej chwili 38 lat. Jeżeli Państwo nigdy jej nie słyszeli, to ja mogę się od razu przyznać, że jeżeli chodzi o ten nowy album, który został wydany 5 listopada, to jak tylko wpadł mi w łapki i wylądował w odtwarzaczu, to został w tym odtwarzaczu na kilka dobrych dni. Nie byłam w stanie od tego albumu absolutnie, absolutnie nie byłam w stanie od niego odejść. Chodził na pętli. Państwo w tej muzyce znajdą bardzo dużo przeróżnych niuansów, podobieństw do tego, co się u nas pojawia, szczególnie jeżeli chodzi o damskie wokalistki, ale nie, to jest cały czas Emma Ruth Rundle. I na dziś, proszę się nie dziwić, wybrałam 5 utworów. 5 nam się nie zmieści, ale nie byłam w stanie dojść do tego, który utwór ma nam zabrzmieć, więc 5 zabrałam ze sobą z 8, które ta płyta ma w sobie. Emma Ruth Rundle po ciepłej, ciemnej stronie mocy. Dziś, oj, będzie Państwa kołysać pięknie. So loud that the company I keep is just mine. It's the center of my troubles. And white is the color I'm the noise it's making in. And why I drink myself to sleep. So the melody I sing that's just mine is the center of my troubles, and life isn't tethered just a toll that's taking out, and why I go to sleep to leave you. So divide, deform, defiled. So divide, deform, defiled. See, see. years have all run away from you now. And I will stand over you to breathe in your vapor as pieces and parts they dissolve. You plead as a failure, you wait for a savior, but leave knowing nothing's resolved. We bring flowers from Mount Beyond up to your vision. Blooms of Oblivion, a wcześniej The Company, i to Emma Ruth Randall, jeżeli państwo by szukali jej nowy album Engine Hell. I takiej delikatności, tu się państwu przyznam, i melancholii, to dawno nie spotkałam. To ta sama prostota, która tak nas ujęła w solowym projekcie Leny Tondre, czyli X-Ray, 3 lata temu. No i od 3 lat, jak sięgam pamięcią, to jeżeli chodzi o wokalistki, no to musiałabym mocno w głowie chyba pogrzebać, żeby takie cudo znaleźć. Na pewno bym znalazła, ale czy cały album? A tu cały album, utwór w utwór. Ja państwu te 4 pozostawię do odkrycia z tego nowego albumu Engine Hell. Emma Ruth Randall w programie trzecim Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Dancing Man i Citadel jeszcze przed nami. Yeah. I can be sad. państwo będą mieli przy tym albumie, ale mi bardzo było trudno się od niego odkleić, a trzeba było, bo trzeba było przesłuchać Kid Amnesia w całości tak naprawdę. No pewnie, że pierwszy i drugi czynniki idei i amnezji, jak zna się na pamięć, ale i tak fajnie było włączyć te wszystkie trzy albumy obok siebie, wszystkie trzy płyty. Emma Ruth Randall i nowy solowy, absolutnie solowy album Engine of Hell za nami po ciemnej stronie, po ciemnej, ciepłej stronie mocy w Trójce, a teraz wracamy do radiogłowych z wielką absolutnie przyjemnością, a ponieważ czeka nas teraz dosyć dużo muzyki, której postaram się państwu nie przerywać słowem, to przy okazji ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Tych, którzy zaglądają na naszego trójkowego Facebooka, również pozdrawiam, bo tam był post powitalny i ciągle jest, absolutnie. No i jeszcze jest przyczajona w eterze, też na znanym portalu społecznościowym, i dziękuję za wszystkie wiadomości mailowe, które spłynęły na skrzynkę csm@polskieradio.pl. No to sięgamy. Kid Amnesia po właśnie ten trzypłytowy, nowy, radiogłowy album. We'll be right back. Radiohead z nowym trzypłytowym wspaniałym albumem, który nie ma całkiem nowego materiału, bo ma stary materiał, ale odgrzebany i do tego jeszcze odgrzebany z szuflad, między innymi właśnie ten utwór If You Say The Word, a wcześniej Fog w nowej wersji Again, Again Version. Ciemna strona mocy w Trójce i Radiohead. Thank you. If You Say The Word. Jeśli tylko powiesz słowo. Nowy, świeży, świeży jak świeży, wyciągnięty z szuflady, ale nigdy wcześniej niesłyszany przez nas utwór Radiohead, który ma 21 lata. Brzmi bardzo, bardzo świeżo. Jesteśmy cały czas przy albumie Kid E, Mnesia, Radiohead, po ciemnej stronie mocy w Trójce. I od razu Państwu podam adres, na który, jeżeli Państwo są radiogłowymi słuchaczami, należy wejść: kida-mnesia.com. Bo do tego albumu jeszcze wielka niespodzianka od radiogłowych, czyli Kid Amnesia Exhibition, co tak naprawdę jest grą komputerową. Więcej opowiadać nie będę i zresztą tak naprawdę mało muzyki nam zostało już do zagrania z tego albumu. Tam jest jeszcze jedna perełka, nigdy wcześniej nie wydana, ale pozwolę Państwu, tak samo jak przy albumie Emerald Randall, samemu zdecydować, które utwory najulubieńsze, a niektóre przede wszystkim przesłuchać samemu od samego początku do końca, a niekoniecznie tutaj u nas w Trójce. Radiohead, Alt Fast Track jeszcze i Untitled V3, a teraz nam się kończy właśnie Pyramid Strings. Tom York może wymyśleć takie dźwięki. Untitled, część trzecia, Radiohead i ich nowy wspaniały album, do którego Państwa chyba zachęcać nie muszę od słuchu. Dwie nowości jeszcze nam zostały przed godziną 23 po ciemnej stronie mocy w Trójce i szybciutko, szybciutko, żeby nie zagadać. Pierwsza z nich to Converge i Chelsea Wolf razem nagrani album Blood Dawn z tego albumu. No już teraz wiadomo, dlaczego ciągle czekamy na kolejny album samej Chancing Wolf, bo przecież od 2019 roku Birth of Silence of Violence nic się nie ukazało. Converge razem z Chancing Wolf, Blood Down. I proszę sobie wyobrazić, oczywiście państwo to na pewno wiedzą, że to jest najdelikatniejszy utwór na tym albumie, biorąc pod uwagę, że Converge to zespół stricte metalowy. No, jestem bardzo ciekawa, jak metalowcy odbierają akurat ten album. IMX z nowym albumem został nam na koniec. Najpierw będzie dosyć ostro, a później będzie bardzo melancholijnie. I Am Max, Chrisa Cornera i kolejny jego album akurat w tym projekcie. 9 przedziwnych utworów na nim się znajduje, między innymi właśnie Autist, który jako 9 zamyka album, a Normal, Normal jako 5 i zupełnie nie pasuje do całego albumu, ale jakże też przepiękny. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego i do usłyszenia w grudniu. Thank you.